Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzecia fala epidemii koronawirusa wygasa, mówi minister zdrowia. Dziś mamy niecałe 1700 nowych zakażeń, zmarło 191 osób. Kina, teatry, filharmonie i parki rozrywki wznowiły działalność. Wszyscy jesteśmy bardzo spragnieni tego otwarcia i bardzo długo na to czekaliśmy. Po zawieszeniu broni zarówno Izrael, jak i Hamas ogłosiły się zwycięzcami wojny w Gazie. O 1679 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 191 chorych, a 4000 wyzdrowiało. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawką szczepionki dostało ponad 12 milionów osób. Ponad 5 milionów 200 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Trzecia fala epidemii koronawirusa wygasa. Trzeba jednak pamiętać, że epidemia zostawi w nas piętno na zawsze, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że epidemia pokazała, że zdrowie, gospodarka i życie społeczne są ze sobą ściśle związane. To doświadczenie, które też mamy za sobą, pokazuje, jak bardzo zdrowie, gospodarka, obszar życia społecznego to są naczynia połączone. Ta równowaga między gospodarką, między zdrowiem Polaków, między życiem społecznym, to jest właśnie ten warunek normalnego, stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Minister zapowiedział, że w czerwcu przedstawi rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Mówił o tym w Chełmie podczas debaty dotyczącej Polskiego Ładu, który przewiduje m.in. wzrost do 7% PKB na zdrowie w ciągu najbliższych 6 lat. O założenia Polskiego Ładu pytany był dziś w Trójce rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski powiedział, że prezydent Andrzej Duda popiera zmniejszenie obciążeń podatkowych. Przypomniał, że podniesienie kwoty wolnej od podatku, co zakłada Polski Ład, jest realizacją jednej z zapowiedzi prezydenta. Co do samej idei zwiększania kwoty wolnej od podatku, czyli zmniejszania realnie obciążeń podatkowych, zwiększenia drugiego progu, to jest to oczywiście krok w bardzo dobrą stronę. Rzecznik prezydenta zastrzegł, że o konkretnych rozwiązaniach będzie można rozmawiać, gdy zostaną przedstawione projekty ustaw. Teatry, opery, filharmonie i kina od dziś wznawiają działalność w reżimie sanitarnym. Jakub Gutek z warszawskiego Kina Muranów mówi, że kino długo czekało na powrót widzów. Wszyscy jesteśmy bardzo spragnieni tego otwarcia i bardzo długo na to czekaliśmy, więc niespodziankę o tym, że tydzień wcześniej możemy się otworzyć, przyjęliśmy z dużą radością. Mamy dla Państwa dużo wyczekiwanych tytułów. Powoli wracamy do normalności, wracamy do pokazów kinowych i powoli wracają też pokazy specjalne. Zgodnie z nowymi obostrzeniami na widowni zasiądzie połowa publiczności, co drugie miejsce pozostanie wolne. Wciąż obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. Kolejne dokumenty bezpieki odzyskane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instytut Pamięci Narodowej to materiały wytworzone w latach 1975-1990 przez organy bezpieczeństwa państwa. Były w posiadaniu byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej zajmującego kierownicze stanowisko służbowe w Urzędzie Spraw Wewnętrznych jednego z miast województwa katowickiego, wyjaśnia Dariusz Psiuk z katowickiego pionu śledczego IPN. Są to dokumenty wytworzone przez Urząd Spraw Wewnętrznych w Piekarach Śląskich. Były to wewnętrzne dokumenty dotyczące funkcjonowania tej jednostki. Także dokumenty wytworzone przez były Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Również dotyczące pewnych wewnętrznych strukturalnych kwestii. I także dokumenty wytworzone już po marcu 90 roku, a będące fragmentem pewnych akt osobowych funkcjonariuszki policji, które również nie powinny się znajdować w posiadaniu tej osoby. Przetrzymywanie niezgodnie z prawem dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL-u jest zagrożone karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Policja w Chicago zatrzymała zabójcę Jakuba Marchewki. 28-letni Polak został zastrzelony podczas ulicznej sprzeczki w wielkanocną niedzielę. Jego śmierć wywołała protesty Polonii. O ujęciu zabójcy poinformowali w mediach społecznościowych bliscy tragicznie zmarłego. Zatrzymany to 24-letni Evardado Boca-Olmos. Mężczyzna przez półtora miesiąca ukrywał się w Chicago. Został namierzony dzięki policyjnemu podsłuchowi, który założono jego partnerce. Kobieta była uczestniczką tragicznego wydarzenia, do którego doszło na początku kwietnia w chicagowskiej dzielnicy Portage Park. Jakub Marchewka z ojcem zatrzymali się przed jednym ze sklepów. Polak, wysiadając z samochodu, uderzył drzwiami w auto, w którym siedziała kobieta. To wywołało kłótnię, podczas której Evardado Boca Olmos zastrzelił 28-latka. Bliscy Jakuba przez półtora miesiąca organizowali marsze przeciw przemocy. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Zarówno Izrael, jak i Hamas ogłosiły się zwycięzcami wojny w Gazie. W nocy weszło w życie zawieszenie broni, które ma zakończyć 11-dniowy konflikt. Dotąd rozejm jest przestrzegany, ale na miejsce jadą obserwatorzy z Egiptu, którzy mają nadzorować porozumienie. Setki Palestyńczyków jeszcze w nocy świętowały zawieszenie broni i koniec walk. To jest wyzwolenie. Zwyciężyliśmy w wojnie przeciwko Żydom, złamaliśmy ich dumę. Niech Bóg ma naszych bojowników w opiece. Palestyński Hamas oświadczył, że jest zwycięzcą konfliktu i że powstrzymał, tu cytat, żydowską agresję na Jerozolimę. Izraelskie władze także ogłosiły zwycięstwo, a premier Benjamin Netanyahu już wcześniej mówił, że naloty cofnęły zdolności bojowe Hamasu o wiele lat. Część Izraelczyków podchodzi jednak do sytuacji z rezerwą. Dobrze, że jest rozejm i że ludzie po obu stronach odetchną teraz, ale nie sądzę, żeby to zakończyło konflikt na dobre, bo nie ma mowy o żadnych rozwiązaniach na przyszłość. W trakcie 11 dni nalotów i ostrzałów w Gazie zginęły 232 osoby, w tym setka kobiet i dzieci. Izraelska armia twierdzi, że wśród ofiar jest co najmniej 150 bojowników Hamasu. Po stronie izraelskiej życie straciło 12 osób, w tym dwójka dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale będą też słoneczne chwile. Lokalnie deszcz, a na północy może zagrzmieć wietrznie. W Łebie 13 stopni, w Zakopanem, Szczecinie i Augustowie 18, w Warszawie 19, a we Wrocławiu i Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bujna zieleń za oknem przy Myśliwieckiej. Pięknie rozpoczyna nam się weekend, proszę Państwa. 8 minut, 8,5 minuty w zasadzie po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Druga odsłona naszego spotkania za konsoletą Kasia Fürst-Wojtkowska. Program przygotował Kuba Witkowski i Piotr Firan. Witamy. just a touch, baby. Poniekąd Rafuzar jest zafascynowany tym utworem. Występ na Super Bowl otworzył me oczy i uszy na tego wykonawcę, proszę państwa. I pojawia się on od czasu do czasu w naszych cyklach Bed & Breakfast w pigułce. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nasze piątkowe spotkanie trwa. Zajmiemy się między innymi innowacjami. W tej sprawie zajrzymy do pięknego miasta, niedaleko Kazimierza Dolnego, czyli do Puław. Park naukowo-technologiczny pozyskał 5 milionów złotych, zostając liderem pilotażowego projektu Strefa Pomysłodawcy. To program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii polegający na stworzeniu przestrzeni do pracy dla wszystkich innowatorów. Z pieniędzy skorzystają między innymi startupy. W tej godzinie także spotkanie z trójkowym detektywem, a zaczniemy od poszukiwaczy skarbów, którzy wspierają archeologów w Nowym Sączu. Show. Trójka. Program trzeci. Empire of the Sun przed momentem w programie trzecim, a teraz skarby, proszę Państwa. Na swoim koncie mają już odkrycie bransolety z epoki brązu, siekierek z czasów kultury łużyckiej, czy 200 monet z przełomu XV i XVI wieku. Penetrowali też jaskinie partyzantów z czasów II wojny światowej oraz wydobyli spod ziemi hebrajskie naczynia liturgiczne słynnego sądeckiego cadyka, Dobra Passa, członków Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego. Sądecczyzny trwa nadal i wszędzie, gdzie się pojawią, odkrywają prawdziwe skarby. W tej chwili miłośnicy historii przeczesują teren tzw. kocich plant w Nowym Sączu. Skwer jest właśnie remontowany. Tutaj chyba coś mamy. Sygnał jest taki mieszany troszeczkę. Najprawdopodobniej to może być albo moneta aluminiowa, albo... O, już ładny sygnał. Na pewno to jest moneta. 10 groszy. Z PRL-u oczywiście. Można tu ładnie odczytać datę. 1981. Jesteśmy tu w sumie około 2 godzin i tyle znajdek. Mamy tak, parę monet PRL, medaliki, guziczki. Pan też coś znalazł ciekawego? No, parę monet, parę blomb. Blomby są prawdopodobnie, to jest pierwsza wojna światowa wszystkie. Przede wszystkim łuska z 1847 roku, bardzo stara. Pięciogroszówka z 30 roku. Spodziewali się panowie, że będzie aż tyle ciekawostek tutaj? Bardziej spodziewaliśmy się, że będzie bardzo dużo śmieci. No i było. Ale też się znalazły i fajne monetki, i jakieś medaliki, także jest okej. Jakiego sprzętu używacie? Typowo wykrywacz metali. Jak to działa? Po najechaniu na przedmiot pokazuje się na skali wartość. Po skali trzeba mniej więcej wiedzieć, jaki przedmiot po prostu w jakiej skali może zawierać stop metali, czy wielkość i głębokość zalegania z przedmiotu. Czyli jaka wartość musi być tutaj na monitorze, żeby było wiadomo, że warto kopać? Ja tak najczęściej to biorę od 50 do 80, to jest taka skala, w którym może być właśnie monetka, kolorowy metal typu złoto, srebro. Od jak dawna szuka pan skarbów? Ja ponad 30 lat chodzę z wykrywaczem. To jest moja pasja i tak się wciągłem to, że każdy wolny czas poświęcam na chodzenie z wykrywaczem. Co pan czuje, kiedy dotyka właśnie takie artefakty z przeszłości? Zawsze to jest adrenalina, bo nie wie się, co się wyciągnie, co się znalazło, jak bardzo to jest ważne, historyczne i też jaką historię kto miał. Na przykład tutaj mam jeszcze, mogę pokazać, mam taki gwizdek i to jest chyba wojenny. Każdy przedmiot kryje ciekawą historię, tak, prawda? Dokładnie, ma jakąś historię, spełnia jakąś funkcję w życiu człowieka, także cały czas znajdujemy ciekawe przedmioty. Spróbujemy teraz zagwizdać, czy po 100 latach będzie działał. Działa. Gdzie nie kopniecie, coś zawsze znajdziecie. Dokładnie tak, no bo w każdym miejscu ludzie byli, przemieszczali się, zamieszkiwali od dawien dawna, no i zawsze coś zgubili lub schowali. Co się dzieje z tymi artefaktami, które wydobywacie z ziemi? Jaka jest ich dalsza historia? To zależy. W tym przypadku współpracujemy z archeologiem, któremu przekazujemy wszystkie artefakty. Następnie on z tego robi sprawozdanie, no i decyzję, gdzie to wszystko wyląduje, podejmuje konserwator zabytków w Krakowie. Bo nam z tego nic w domu, że będziemy coś trzymać. Wolimy, żeby to mogli oglądać ludzie, którzy też się interesują historią. Oczywiście wszystkie działania miłośników historii odbywają się za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków. O swojej pasji naszemu reporterowi opowiadali Robert Gawlak, Stanisław Janik i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny Stanisław Pustułka. W przeddomowym ogrodzie życie prawie nad stan mogłabyś mieć moja pani. Cóż radzić na to mam, na król ogród dziki łan. Myśmy tacy zaplątani, bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś? Dzikie wino, po co je tu dałaś? Gdy ona mówi do mnie, że gorąco jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany, bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyny, po co ty zasiałaś ty? Dzikie wino, po co je dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w plącz zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz kto zasieje nas dzikie wino, może zrobić dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz kto zasieje nas dzikie wino, kto je tutaj dał? To był oczywiście Marek Grechuta. Za kilka minut innowacyjne Pławy, a teraz w Trójce odliczanie i U2. Uno, dos, tres, words just give me what I want and no one gets hurt. Program trzeci. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Kreatywność to dziś jedna z najcenniejszych walut. Kto ma pomysły na innowacje, no i jeszcze sposób na ich realizację i wdrożenie, ten wygrywa. Dlatego tak ważne są miejsca i instytucje wspierające m.in. startupy. Takiego doczekały się właśnie Pławy, jeden z prężniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Rusza tam pilotażowy projekt Strefa Pomysłodawcy. Będzie go realizował Pławski Park Naukowo-Technologiczny wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii. Konsorcjum tych instytucji pozyskało 5 milionów złotych na ten cel z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Damy kreatywnym ludziom możliwości, których dotychczas nie mieli, mówi prezes Pławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Tomasz Szymajda. Po pierwsze, panel ekspertów oceni ten pomysł, czy on jest w ogóle realny, jak on zderza się z rzeczywistością. Po drugie, będziemy uczyli taką kreatywną osobę z pomysłami, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej, jak wyglądają przepisy, jak wygląda świat biznesu. Dawid Drzewiecki, jestem prezesem Vertigo Farms, spółki wyinkubowanej we wschodnim akceleratorze biznesu. Mądre głowy zdiagnozowały problem, że ten pierwszy krok, ten, który daje odpowiedź, czy warto głębiej wchodzić w temat, on do tej pory zawsze spoczywał na młodych pomysłodawcach, a teraz to instytucjonalizujemy, to znaczy tworzymy warunki, w których są i finanse, i mentorzy, którzy będą mogli podpowiedzieć, czy to jest właściwa ścieżka, czy to jest dobry pomysł na biznes. Tego brakowało? Myślę, że tak, że pomysłodawcy byli zostawieni sami sobie, a teraz trochę system tworzy warunki, w których będą poprowadzeni za rękę, żeby nie popełnić błędów, żeby uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich. Networking to takie słowo klucz w dzisiejszym czasach. Jeżeli trafimy pod właściwe skrzydła, to może być po prostu łatwiej i szybciej. Jacek Wawrzynowicz, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będziemy w projekcie pomagać pomysłodawcom, czyli osobom fizycznym, które posiadają swoje pomysły na nowe rozwiązania, na innowacyjne rozwiązania. Będziemy pomagać im budować ich biznes, korygować ich koncepcje. Będziemy niejako ich przewodnikami, jeśli chodzi o próbę akceleracji, czyli pewnego budowania koncepcyjnego, a potem już biznesowego ich pomysłu. Anna Blajerska, kierownik projektu. Jest to taki kompleksowy program wsparcia dla innowatorów, pasjonatów nauki, dla studentów, gdzie w ramach tego projektu będą mogli testować, próbować, sprawdzać swój pomysł w celu wypracowania jak najlepszego modelu biznesowego i rozwoju samego pomysłu. My tu w parku też przeznaczymy pomieszczenia, w których zbudujemy, wykorzystując również zasoby naszej instytucji, miejsce, w którym będzie można się spotkać, porozmawiać, przetestować, miejsce kreatywnej pracy. Ten potencjał był trochę uśpiony, więc jeżeli stworzymy odpowiednie warunki do tego, żeby te pomysły wykiełkowały, to ten potencjał się, myślę, jak najbardziej obudzi. Przemysław Kowalczewski z Poznania, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, już aktualnie po doktoracie. Od dłuższego czasu zajmuje się tematyką żywności i właśnie projektowanie nowych produktów i potencjalne wdrożenie ich na rynek jest moją pasją i tym chciałbym się zajmować w przyszłości. Generalnie rzecz biorąc, to faktycznie jest bardzo dobry pomysł, żeby zagospodarować pewną niszę, bo w tej chwili jest bardzo dużo projektów naukowych dla firm nawet, szybkie ścieżki i inne, które pozwalają tworzyć nowe technologie. Natomiast taki przeciętny Kowalski, czyli ktoś pomysłowy, nie bardzo miał gdzie się udać. No w tej chwili faktycznie ta strefa, która powstanie, pozwoli rozwinąć skrzydła, pozwoli dopracować swoje pomysły, zweryfikować je, no i możliwe, że wdrożyć na rynek. Mamy nadzieję, że w ramach tego projektu wyrosną nam nowi innowatorzy. Poszukujemy kolejnych Adamów Słodowych. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. Skorzysta z niego 100 osób z całej Polski. Pierwsze nabory rozpoczną się latem. Tym tematem zajął się Łukasz Grabczak. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej.

Trójka. Program trzeci. On zmienił mnie, mój Charlie, Charlie. To zaczęło się latem, rok wstecz. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl. Taki słodki miał styl. Charlie, Charlie był mą podróżowiką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy, jak wierzyć, że odszedł pokochać cię, mój Charlie, Charlie. Tak czułam, że mocna tu rzecz. Ty masz taki czar, ty masz w oczach blask. Tak łatwo mogłeś zdobyć mnie i mogłeś zdobyć ją. Charlie, Charlie był mą podróżą dziką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy, jak wierzyć, że odszedł. Charlie, Charlie na krótką chwilę wyszedł, przepadł do dziś. Ukradł mi serce, jeśli spotkasz się z nim, powiedz, że nie chcę tych pieniędzy, które zabrał, że chcę go zapytać o powód i muszę poznać go. Tylko czy zdołam to pojąć? Charlie, Charlie, co ty mi robisz, kto wie? A mówiłem, że będzie subtelnie 12 minut pozostało do 13. Trójkowy detektyw. I Katarzyna Cygler. Wyobraźcie sobie państwo, że jedziecie do luksusowego sanatorium, gdzie pod okiem przystojnych dietetyków i uroczych rehabilitantek będziecie zrzucać nabyte w nerwach życia codziennego kilogramy. Wszystko w atmosferze wyciszenia, harmonii, uduchowienia, spokoju i intelektualnych chwil z niektórymi kuracjuszami i przyjemnych, relaksujących rozmów na ławeczce w cieniu jabłoni. Aż po kilku dniach takiego błogostanu wpada wam w ręce The Times, a tam artykuł o waszym gospodarzu. Tak, tym przemiłym, uroczym Angliku. Przecieracie oczy i czytacie jeszcze raz, a tam napisane, że właśnie ujawniono prawie 2000 stron tajnych dokumentów wywiadu, które dotyczą właśnie niego. Właściciel sanatorium, w którym właśnie siedzicie, to kryminalista i szpieg. I to podwójny szpieg, z którego w dodatku brytyjski wywiad jest bardzo dumny. Cóż, macie ochotę na steka. Krwistego steka z frytkami, a do tego na niekoniecznie sok z jabłek. Edward Arnold Eddie Chapman był właśnie takim interesującym właścicielem kilku sanatoriów odchudzających. Świetnie mówił po niemiecku, francusku. Skakał na spadochronie i swym urokiem osobistym obezwładniał kobiety. I na swój sposób mężczyzn, a zaczynał tradycyjnie. W szkole bywał rzadko, wolał kino i czas ze znajomymi i nieznajomymi na plaży. Jako nastolatek zaciągnął się do wojska, uciekł, bo poznał dziewczynę, poszedł siedzieć, wyszedł, zatrudnił się jako barman, zaczął się bawić, ale pensja nie starczała, więc zaczął grać, kraść, współpracował z różnymi gangami, wyspecjalizował się w otwieraniu sejfów za pomocą wybuchowej galaretki, przez co jego ekipę nazwano Jelly Gang. W końcu wpadł, siedział w więzieniu na wyspie Jersey, gdy na wyspy normandzkie najechali Niemcy. Wtedy Eddie Chapman napisał list po niemiecku, dzięki któremu przeniesiono go do Francji, a tam zaproponował Niemcom współpracę. Pod kierunkiem kapitana Stefana von Gröninga odbył szkolenie w zakresie m.in. materiałów wybuchowych, łączności radiowej, skoków spadochronowych i jako szpieg niemiecki trafił znów do Wielkiej Brytanii. Tam Brytyjczycy dogadali się z nim i został podwójnym szpiegiem z podwójną pensją, rzecz jasna. Działał podobno sprawnie i zacnie, wyprowadzał w pole niemieckie siły wywiadowcze. Miał dwie narzeczone, jedną w Norwegii, drugą w Anglii, ale ożenił się po wojnie z trzecią i para doczekała się ślicznej córki, na której ślub przyjechał właśnie przyjaciel Ediego, Stefan von Gröning. Brytyjski wywiad chwalił się z czasem tym, że jako jedyny Eddie dokonał udanego zamachu na Adolfa H., znaczy dokonałby, gdyby się go jednak podjął. Jak rozumieć ten sukces? Być może należy na tę logikę patrzeć przez pryzmat brytyjskiego poczucia humoru. W każdym razie, po wojnie Eddie Chapman znów wrócił do kryminalnych zajęć, opublikował za ciężkie pieniądze swoje wspomnienia, w końcu dostał zasną emeryturę i założył legalną działalność ku uciesze zmęczonych i lekko zaokrąglonych śmiertelników. Kto by nie pojechał do takiego sanatorium ze szpiegiem w pakiecie, prawda? Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see you, you wonder where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you starting to bomb me, baby. Why'd you only call me when you're high?